यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप होगा, पीछे से तपेगा, पीछे से दुख पाएगा। जो ठीक काम नहीं करता तो ठीक क्या है कि अपने वास्तविक तत्व की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, वो उद्देश्य जागृत रहे फिर ठीक होता है, सब काम ठीक हो जाता है। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती है और सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए समुद्र में जाकर मिलती है वहां, तो दूसरी नदियां है, नाला है, सरोवर है, झरना है, ये सब साथ हो जाते हैं। और साथ होकर के इतना बड़ा प्रवाह हो जाता है, कलकत्ते के पास में समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है। गंगोत्री छोटी धारा बताते हैं, छोटी धारा है वो, छोटी एक तरफ चलती तो सब साथ हो जाते। इस तरह से मनुष्य का एक उद्देश्य योग परमात्मा की प्राप्ति करना है तो फिर जितने आपके जीवन की धाराएं सब एक हो जाएगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही सहाय हो जाएगी। एक निश्चय होने पर अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही नहीं, उदासीन भी अनुकूल भी उसकी सहायता करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति भी सहायता करेगी, तटस्थ सहायता और व्यक्ति हैं वे भी सहायता करेंगे, सब सहायक हो जाएंगे। और अपना ही ध्येय ठीक नहीं होगा तो कोई काम ठीक नहीं होगा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ नहीं होगा। एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, कुछ काम नहीं होगा। और एक ही विचार कर लिया जाए तो स्वयं का भी कल्याण होगा और औरों का भी होगा, सबके लिए फायदेमंद होगी बात। शांति प्रसन्नता आनंद जो भगवान की प्राप्ति में है वो प्राप्त करने पर त्रिलोकी शांति पहुंचेगी, दुनिया मात्र का हित होगा। उसमें एक शक्ति रहती है सबका हित हित होता है, उसकी हवा से, उसके मनोराज्य से, उसके जीने मात्र से कल्याण हो जा रहे, मरने से भी कल्याण होता है। उसकी वाणी है, उसका उद्देश्य है, उसका सिद्धांत है, वो दुनिया का उद्धार करता है। जो स्वार्थी है अपने मतलब ही सिद्ध होता है, वो मतलब ही होते होते फिर ठग होगा, ठगे चोर होगा, फिर डाकू होगा, लूटने वाला होगा, फिर मारने वाला हो जाएगा, अधपतन की तरफ जाए तो महान अधन में चला जाएगा, मार देगा आदमी को। एक वृंदावन में बात सुनी हमें, जमुना के किनारे का आदमी मरा पड़ा था, उसके छाती पर एक पुर्जा था कि मैंने इसको मारा, छाने कितने मिले, इतने पैसे मिला, एक रुपये पूरा मिला नहीं, उस आने के ताने मिला मेरे, बोलो मनुष्य को मार दिया। तो स्वार्थ के में कितना आदमी पतित होता है कुछ करा नहीं, महान अन्याय करता है। स्वार्थ का त्याग करते करते ऐसा होता है दुनिया को उद्धार कर देता है। अगर स्वार्थ बुद्धि लेकर चलता तो वो अपना ही हित करता है, दूसरा कोई हित करता नहीं। अगर त्याग करता उसकी दुनिया हित करती, सब सेवा करना चाहते तो सब हमारे एक मतलब सिद्ध करें, एक हम अपना मतलब सिद्ध करें तो मतलब हमारा कर हम थोड़ा ही करेंगे, सब लोग कर कितना होगा। त्याग करने से होता है, बालक अपनी चिंता नहीं करता तो माँ चिंता करती है, घर वाले चिंता करते हैं। इस तरह से कोई संत महात्मा वो अपनी चिंता नहीं करता तो वो चिंता लोगों में आ जाती है। उसका जो त्याग है ना, वो त्याग फैलता है, सबको शांति देता है, सबको आनंद देता है। दर्शन से शांति मिले, पास बैठने से शांति मिले, स्वाभाविक। डाकू है, चोर है, लुटेर है, अत्यारे उनको देख नहीं सकते कोई, पशु पक्षी भाग जाए उसे, शाम पिछु भी पास फिरते रहे करते रहे। ऐसी संतों की बातें हमने सुनी है। ब्रज में एक झाड़ी है, उस झाड़ी में रहने वाले संत सांप बहुत रहे, वहां पास में फिरते फिरते रहते हैं, पशु भी चार चरण गाते हैं, तो कृष्णा ने भी पशु को कटाओ, बहुत साफ देते हैं। लकड़ी भी उसमें लोग ले जाते नहीं, वो साधु बाबू बाड़ों को जो कुछ लोग नहीं लेते। कोई को कहते हैं वो अशुद्ध दर्शन होता है, वहां रहता है वो, तो सांप पशु भी काटते नहीं। राम जी गए उनको छापर पीछे, वे भी उनको दिखने दे नहीं देते, काटते रहेंगे, अपनी तीक्ष्णता छोड़ देते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाते हैं तो सब साथ में ही, अर्णव सिंह और ये सब साथ ही हो गए, विगत बैर बेरे एक संगा, स्वतः हिंसा की वृत्ति छूट जाती, पशु पक्षी हो गई, कितना उपकार होता है। इतना कोई पैसों से उपकार कर सकता है, राजा महाराजा भी नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों रुपए लगा करके भी इतना उपकार बाहर का करेंगे, भीतर की शांति मिलती है। पारमार्थिक रिश्ते में चलने वाले से भीतर शांति मिलती है, भीतर का प्रकाश मिलता है, भीतर का आनंद मिलता है, स्थायी आनंद मिलता है, बहुत विलक्षण सुख होता है। तो अपने सुख पावे और भी सुख पावे, जीते भी सुख पावे, मरने पर भी सुख पावे। लोग संतों के स्थान हुए हैं जहाँ संत रहे हैं, शांत हो गए हैं, वे जगह शांतिदायी सुखदायी आनंददायी बन गई है। गंगा जी गंगोत्री से समुद्र तक चलती है, इसके किनारे जहाँ जहाँ संतों ने तपस्या करी, ब्रह्म कुंड ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, जहाँ जहाँ संत हुए वहाँ तीर्थ हुए गंगा जी के, ऐसे गंगा जी तीर्थ है ही सब जगह ही, वो तो धारा मात्री शांति देने वाली तीर्थ है। पंचा भजन स्मरण किया हुए तीर्थ बन गए, पतिव्रता जहाँ अनुसुईया जी रही वो तीर्थ हो गया, सूर्य देव धार नाम नंदा करी, नई गंगा जी आ गई, वहां तपस्वी बन गई, संत जहां बने वो तपोवन बन गया। अपने यहाँ आते हैं तो यहाँ क्यों आते हैं कि यहाँ ये तपोभूमि है। अनादि काल से लोग वृद्ध होते थे, वे चुप अब गंगा जी किनारे भजन करेंगे, ये उद्देश्य बनाकर यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, तो यहाँ का तपोवन है, शांति मिलती है। सतही स्वाभाविक ही पवित्र देश है गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, ये हिमालय की उपत्यका है, ये बहुत ही पवित्र चीज है। तो यम मंगलानंद से मंगलम है परमात्मा, इधर होते ही मंगल ही मंगल होने लगता है, आदमी का उद्देश्य बदल जाता है, पूरा याद आ जाता है उसको, ये धारण कर ले कितनी बढ़िया बात हो, यही तन कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत तो होता है, स्वर्ग भी थोड़ा सा होता है, अंत में तो होता है, पहले तो होता है पीछे तो होता है, अरे ये आदि अंत में सदाई से होता है, सदाई सदाई। जितने भक्त हुए उन भक्तों के द्वारा कितना भला हुआ है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संत हुए हैं, उनकी वाणी से आज कल्याण हुआ दुनिया का, जहाँ हुए रहे वे पवित्र सब हुए, तीर्थ हुए, सती जा रही है, भगत जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उत्तम पुरुष रहे, वो सब आदरणीय हो गए। और इसमें सब स्वतंत्र है, धन कमाने की चेष्टा करने पर भी धन कमा भी लेते हैं, फिर गमा ही देते, नफा नुकसान दोनों होता है, इसमें नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं। ये ऐसा मार्ग है बढ़िया, ऐसा निष्कंठ का पंथा, लाभ ही लाभ, हानि का नाम ही नहीं है। बड़े आश्चर्य बात है, लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो निहाल हो जाए, कितने नफे की बात है, ख्याल हो जाए तो लग जाए जैसे नफा चाहने वाले व्यापार में नफा दिखता तो लोग लूटने लग जाते हैं, ऐसे ये आध्यात्मिक लाभ है, इसको जाने अगर आस्तिक पड़ेगा लाभ को जाने तो बड़ी भारी भीड़ हो जाए और लोग इसमें लग जाए और निहाल हो जाए, सब खुश हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए। देखो एक बात प्रत्यक्ष बतावे, आपके घरों में जब ब्याह होता है तो आजकल थोड़ी देर तीन दिन बरात रह जो तंग आ जाए, यहाँ कितनी बरात सैकड़ों हजार आदमी रहते हैं, फिर भी शांति रहती, आनंद रहता है, प्रत्यक्ष देखा। और जाने वाले मिलते हुए कहते हैं मन तो नहीं करता है जाने के बाद, हम जाना पड़ता है, आवश्यक काम आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ रहने में आनंद मिलता है। सत्संग करने से, कीर्तन करने से, गंगा जी का स्नान करने से कैसी शांति, कितना आनंद, मुफ्त में, कौड़ी पैसा ही नहीं लगे। अब गंगा जी स्नान में क्या खर्च होता है, सत्संग मांग बैठो क्या खर्च होता है नया। मैं तो लोगों को कहा भी करता हूँ, आप आए हो तो आने का खर्चा लग गया, जाने का लगे ही, और रोटी वहां खाते हो यही खाते हो तो अधिक से अधिक रहो, खर्चा नया तो होता ही नहीं। अब आ गए तो आने जाने का टिकट तो लगेगा ही, और रोटी वहां खाओ चाहे यहाँ खाओ चाहे मार्ग में खाओ, रोटी खानी पड़ती है, नया खर्चा क्या हुआ, अधिक शादी रहो। कितनी बड़ी बात है, सोते स्वाभाविक ही, भला ही भला होता है, फायदा ही फायदा, निखालस शुद्धि शुद्धि, निर्मलता ही निर्मलता, लाभ ही लाभ, पूरा लाभ ही लाभ। तो ये भगवान की तरफ चलने का ही फायदा है, संसार तरफ जब वो उलना चाहेगा, उसे लूटना भी चाहेगा, ठगना भी चाहेगा, किसी तरह से मिल जाए दुनिया के लिए सब हो जाएगा। वो वृक्ष कांपते हैं, वृक्ष हरेक आदमी कांपेगा, अरे संत महात्माओं से सबको शांति मिलती है। युधिष्ठिर महाराज गए तो नरकों के जीवों को भी शांति मिली, हवा मिली, अच्छी है, जहां जाए वहां आनंद आनंद होता है। राम गीता में आया है, पुनाति लोक तृतीय यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में दिन हो जाता है, पृथ्वी के इस मंडल में आया तो इसमें दिन हो जाए और उधर चला जाए रात हो जाए, ऐसे अच्छे पुरुष जाते वहां प्रकाश हो जाता है। सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है, ये प्रकाश भीतर होता है, भीतर के गुण अवगुण दिखने लगते, कमियां दूर लगती है, दूर होने लग रही कमी, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, प्रसन्नता रहती है। तो ये प्रत्यक्ष भाग है, श्राद्ध करता है कि बड़े को मिलता है, ये मानते हैं, बात तो सच्ची है, शास्त्र कहता है सच्ची बात है, परंतु ये तो प्रत्यक्षावगम धर्म सुशोभ कर तुम अपने प्रत्यक्ष पर है प्रत्यक्षावती होती एकदम। तो ये उद्देश्य रह जाए तो लाभ ही लाभ होता है, जहां जाए वही लाभ, जिस जगह जाए उसी लाभ। सूर्य जहां जहां जाता है वही वहां दिन हो जाता है, जहां है वही। इतना लाभ नहीं और बात है, लाभ है ना कोई हरि भक्ति समान, भगवान के भक्ति समान कोई लाभ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए दुख मर जाए, सदा के लिए महान आनंद हो जाए, सदा के लिए। तो इसमें है भाई बहनों को लगना चाहिए बड़े तत्परता से, बड़े उत्साह से, आनंद से। फिर देखो एक मौज कैसी मौज रहे, आनंद ध्यान रहेगा। ये शाम संस्मरणार्थ सूत सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचादि भी भागवत माया है। किचन संत महात्माओं के याद करने से सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा, जहां बैठ करके भगवान का भजन करते हैं अथवा जहां संतों को याद कर ले तो शुद्ध्यन्ति गृहा, वो घर नहीं घर पास पास घर पहुंच हो जाते। सद्य शुद्ध्यन्ति वही गृहा बहुत जनती है, बहुत पास पास घर शुद्ध हो जाए। किम पुन दर्शन स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, नमस्कार कर ले, पाग शोचा भी कितनी पुलिस बात है। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा कर आए तो युधिष्ठिर ने कहा है, वो ठीक से याद नहीं कि भगवत विदा भागवता, आप जैसे भगत भगवान के ये तीर्थ स्वरूप भरे हुए हैं, ये तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, ये तीर्थों को तीर्थ भरते हैं, तीर्थ सबको पवित्र करते हैं, तीर्थों को पवित्र करते हैं संत। तीर्थी गुणवंत तीर्थानी स्वांतस्तेन गदावृता, क्योंकि आपके अंतःकरण में भगवान विराजमान है, जिसके अंतःकरण में भगवान है, भगवान का भक्त है, तो उसके भीतर भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान सब विराजमान है, पर वे भगवान से विमुख है, लाभ नहीं उठाते। सन्मुख है वो उनके अंतःकरण में, भीतर भगवान विशेषता से सामान्यता से रहते ही वहां विशेषता से रहते हैं, भजन करते हैं विशेषता से। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता, आपके भीतर जो गदाधर भगवान रहते हैं उससे आप सब तीर्थों को तीर्थ प्रदान करते हैं। पापी लोग तीर्थों में आते हैं तो तीर्थ पापों को धो देते हैं, तो तीर्थों में पाप रह जाते हैं, वे भगवान भगवत विदा आप जैसे भक्त जाते हैं तीर्थों में स्नान करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पवित्र करने वालों को पवित्र कर देते हैं। कितनी बात, तीर्थ ही गुण तो तीर्थ शांत स्थिर गदावृता, ऐसी बात है। तो ये महिमा भगवान की है, शांत स्थिर गदावृता का गदावृत है, गदाधर भगवान विराजमान है जिसके भीतर कहते वृक्ष आती है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, जब ही तब ही है, काम देही का काम नहीं है। जब ही हो जाए सूर्य के सामने होते ही प्रकाश आ जाता है, इफ नहीं अब सामने हो फिर एक दो दिन लगेगा फिर प्रकाश आएगा, घंटा दो घंटे लगेगा। सन्मुख हो जी मुझे जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, सब अपवित्रता नष्ट हो जाती, महान पवित्रता आने लगती है, सतह सिद्ध इस बात को अगर पहचान ले आदमी तो रात और दिन इधर ही लग जाए, फिर केवल बाजार में लग जाओ भाई। भगवान को याद करो, काम धंधा करो तो भगवान का करो। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, बहुत बढ़िया चीज है। अंतर बदलने से सब बदल जाती है, सब चाल बदल जाती है। ऐसी दूसरी बात, आपके घरों का छोकरा बींद बनता है ना तो चाल बदल जाती है। मैं बींद हूँ ऐसे होते ही धीरे थोड़ से मैं धीरे चलो बींद राजा धीरे चलो। स्वतः स्वाभाविक ऐसे भगवान का भगत हो जाए भीतर से तो चाल बदल जाती है और हो जाता है। सत्संग करने वाले सत्संग में रहते हैं और जब गांव में संसार में जाते हैं तो प्रत्यक्ष मालूम होता है कि सत्संग का वायुमंडल कैसा है या कैसा है। इसमें संदेह की बात नहीं है, निसंदेह बात ऐसी है। तो भगवान सब नारायण नारायण नारायण नारायण।